مدینہ، اوجڑی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اوجڑی اور امعہ آٹھ، ان کو میرے آقا سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکروہ تحریمی کہا ہے اس کا کھانا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.